probę. Litorsal Alco Detox. Musujący pogromca taca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 grudnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do tymczasowego aresztu trafia mężczyzna, jeden z trzech podejrzanych o napaść w centrum Warszawy. Wcześniej usłyszał 7 zarzutów. Strażacy od początku świąt mieli więcej pracy niż przed rokiem. Wyjeżdżali ponad 1600 razy. O poświęcenie większej uwagi ewangelizacji i ludziom potrzebującym apelował papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o napaść przed stacją metro Centrum w Warszawie. Tak zdecydował sąd. Wcześniej 22-latek usłyszał 7 zarzutów, między innymi publicznego propagowania faszyzmu. Mężczyzna został zatrzymany przedwczoraj. Wcześniej w tej sprawie złapano 16-latka. Oni i jeszcze jeden mężczyzna, który jest poszukiwany, w niedzielę zaatakowali członków organizacji antywojennej, którzy rozdawali jedzenie na tzw. patelni w centrum stolicy. Zniszczyli im baner, rozpylili gaz i mieli też pobić jednego z przechodniów. Wznosili przy tym nazistowskie gesty i okrzyki. 5 osób zginęło, a 22 zostały ranne w pożarach, do których doszło w Wigilię i pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Strażacy mieli więcej pracy niż rok temu. Spowodowane to było między innymi tym, że w Wigilię strażacy ponad 160 razy usuwali skutki wichur, a także intensywnych opadów deszczu, które przechodziły nad województwem podkarpackim, małopolskim i śląskim. Natomiast spadła liczba pożarów, choć liczba ofiar pożarów, a także osób, które zostały ranne, utrzymuje się na tym samym poziomie. Mówił Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. W ciągu 2 ostatnich dni strażacy uczestniczyli w ponad 1600 akcjach. Wspólnoty chrześcijańskie powinny poświęcić więcej uwagi misji, ewangelizacji i ludziom potrzebującym pomocy. Tak mówił dzisiaj w Watykanie papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański. Papież przypomniał, że dziś, w radosnej atmosferze Bożego Narodzenia, Kościół wspomina swego pierwszego męczennika, świętego Szczepana, który jako wyznawca Chrystusa został ukamienowany w Jerozolimie w 36 roku. Podkreślił, że święty Szczepan był wzorem chrześcijanina, łagodny, lecz odważny, skromny, lecz szlachetny, silny, ale nie stosujący przemocy. Jego świadectwo, którego kulminacją była męczeńska śmierć, powinno być źródłem inspiracji do odnowy naszych wspólnot chrześcijańskich. Papież zachęcał, by pamiętać o wszystkich męczennikach Kościoła. Po modlitwie papież wyraził swoją bliskość z ofiarami tajfunu na Filipinach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I zmieniamy temat. Na Białorusi przed oblicze sądu zaciągnięto ludzi demonstrujących w Mińsku przeciwko integracji z Rosją. Media donoszą, że na dzisiaj zaplanowano 15 procesów. O sytuacji na Białorusi opowie nasz korespondent Włodzimierz Pac. Opozycjoniści są sądzeni za udział w nielegalnych, zdaniem władz, akcjach protestacyjnych. Kary finansowe są porównywalne do miesięcznego wynagrodzenia na Białorusi. Gazeta internetowa Nawiny informuje, że opozycjonistka Alona Taustaja została skazana na 5 dni aresztu i karę grzywny w wysokości 1250 rubli. To równowartość 2,5 tysiąca złotych. 7 innych uczestników demonstracji dostało kary grzywny w wysokości 765 rubli. Dziś ponownie został zatrzymany Paweł Siewieryniec. Organizator protestu w połowie grudnia był już skazany na 15 dni aresztu, ale kary nie odbył, gdyż został zwolniony do domu. W tym miesiącu w Mińsku odbyły się 4 demonstracje przeciwników zacieśnienia sojuszu z Moskwą. Białoruska opozycja obawia się, że planowane pogłębienie integracji z Rosją może stanowić zagrożenie dla niezależności kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach śnieg i tam też porywisty wiatr. Na razie od 1 do 5 stopni, nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do minus 1 na Podlasiu, plus 2 w centrum i 3 nad samym morzem. W piątek w Augustowie 1 stopień, w Rzeszowie 2, w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu 3, a najcieplej będzie w Gdańsku plus 4. Trójka. Program Trzeci.

Simply Red, Something Got Me Started. To taka piosenka, która fantastycznie brzmi na początek godziny i myślę, że w dyskografii, w kolekcji zespołu jest co najmniej kilkanaście takich utworów, które są takimi openerami. Dobrze brzmią na początek audycji. No, to zdecydowanie. Stans, 1991 rok. Ale to był fajny listopad, tak sobie myślę. 15 dzień listopada, to był zwariowany dzień, piątek i Mick Hucknall pojawił się tutaj wcześniej trochę na próbę, potem pojawił się podczas listy przebojów, którą miałem przyjemność prowadzić. No a zaraz potem był koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, na który czekaliśmy. Kiedy w 1984 roku usłyszałem Man Is Too Tight to Mention, to byłem pewien, że to jest amerykańska grupa soulowa, no bo wtedy to były trochę inne czasy. 84 rok, nie było jeszcze możliwości sięgnięcia w ciągu jednej sekundy do internetu i sprawdzenia, kto zacz. No i no potem dopiero się wyjaśniło, że to jest Brytyjczyk. I to, jeszcze z miasta, które, co tu dużo gadać, no, nie charakteryzowało się taką muzyką i to przez lata. On zresztą będzie w tej rozmowie, którą zarejestrowaliśmy na naszych magnetofonach trójkowych dla Państwa o tym opowiadał. No, ale to za kilka minut. Powinniśmy powiedzieć, że spotykamy się na dwie godziny, że ta audycja oczywiście została nagrana wcześniej, a my w tym momencie wcinamy 14 porcję bigosu. A jakoś nie. Właśnie Sterka powiedział, panie Mirku, może byśmy jednak poprowadzili to na żywo. Ja pomyślałem sobie, ponieważ ja wracałem wczoraj, to mówię dzisiaj, czemu nie? Kilka porcji bigosu zaczekają na następny dzień. Łazanki jeszcze tam zostały i ewentualnie pierożki. Jak po świętach? Dobrze, wydaje mi się, że 1,5 kilo do przodu, czyli niedużo. To się zaraz spali, zrzuci, kroki robimy razem, jakby nie było. I już, będzie okej. Okay. Było rodzinnie, było fajnie, było też z Hanką, która trochę muzyki słuchała, trochę pośpiewaliśmy, kolęd i było okej. Okay. No tak, Simply Red będzie dzisiaj w roli głównej, no ale powiedzmy od razu, że nie tylko. Czy zastanawiałeś się kiedyś, lista przebojów nie jest twoim drugim imieniem, chociaż trzecim już może tak. Mm. Bo zastanawiałeś się, jakie są twoje ulubione piosenki z repertuaru Simply Red? No to przy okazji przyjazdu takiego artysty do Polski zawsze się tworzy taką listę. Ja zawsze tak mam. Często o tym piszę też na stronie facebookowej. Zdecydowanie. Ja mam takich kilka ulubionych killerów Micka Hucknalla i zespołu Simply Red, w tym jeden killer, który dzisiaj w dwóch wersjach i to nie jest jego kompozycja. Tak. No ja znaczy oczywiście uwielbiam If You Don't Know Me By Now, czy też You Make Me Feel Brand New, ale to są, on uwielbia też sięgać po takie rzeczy, zresztą to o tym będzie jeszcze, prawda? Tak. Ale w 2009 roku, czyli 10 lat temu, udało nam się na Smooth Jazz Cafe 9 zresztą właśnie, czyli dokładnie 10 lat temu, zakupić prawa do wykorzystania tego utworu. I to przyznaję, jeden z moich ulubionych w repertuarze Simply Red. Talk it over, talk it over. I love komputer mi mówi, że moje hasło wygaśnie jutro. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Ja niedawno odświeżałem, także... Proszę okay. zostać z nami do godziny 16, bo na koniec Telka obiecał, że zrobi mostek, także będzie bardzo interesująco. Enough. Ależ to była płyta, A New Flame. Bardzo mi się mocno to kojarzy z listą przebojów programu trzeciego i z tamtymi latami. Tak, i kiedy powiedziałem Mikowi, jak tutaj był podczas listy, że mieli na liście ponad 30 utworów, to tak się trochę zdziwił, że aż tyle. To bardzo przyjemnie. Kiedy w tych 80-tych latach słuchałem zespołu Simply Red, to nawet w najśmielszych marzeniach nie wyobrażałem sobie, że kiedyś spotkam Mika Hecknala, a to, że przyjdzie tutaj do nas, będzie naszym gościem na Myśliwieckiej, że potem da koncert, no to już w ogóle nie wchodziło w rachubę. W drugiej godzinie ten koncert, ten występ Simply Red ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w całości. No to teraz, proszę państwa, taka propozycja, żeby on pamiętał, on zresztą pamiętał bardzo dobrze, żebyśmy my pamiętali, być może to początki muzyczne, estetyczne, czy jeżeli chodzi o wrażliwość, o kształtowanie się tej wrażliwości wielu z nas, no to żeby o tym nie zapominać, to teraz nie Simply Red. Shine all your dreams along. Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel. To teraz ja mam pytanie, dlatego że to było no, w 70 roku, czyli epoka Woodstock już się kończyła. Rock and roll w dalszym ciągu miał się nieźle, bo Stonesi jeszcze mieli nagrać swoje najważniejsze płyty, ale jednak i ta płyta, i ten utwór, myślę sobie, że to był w pewnym sensie początek takiego dobrze pojętego piosenkarstwa. Czy tak? Cudownie. To cudowna piosenka napisana przez Paula Simona w zaledwie kilka minut i poprosił Arta Garfunkla, żeby on sam zaśpiewał, że duet z Polem jest tutaj niepotrzebny. Na początku Art Garfunkel powiedział, nie, no przecież to musimy zaśpiewać razem, ale jednak skończyło się na tym, że śpiewa tylko sam Art Garfunkel. Utwór powstał w Kalifornii i został zarejestrowany, natomiast głos Arta Garfunkla w Nowym Jorku, to były takie czasy, 70 rok, nie tak jak teraz, że można było przesłać wszystko szybko e-mailem. No ale jednak, cudowny, to jest ostatnia płyta duetu Paul Simon i Art Garfunkel i ta piosenka powstała jako ostatnia. I Paul Simon mówi, że troszeczkę myślał o Let It Be Beatlesów, że to jakoś tak mu się to z tym kojarzy. I rzeczywiście, i cudownie, że Paul Simon i Art Garfunkel dotrwali do tego roku 70, bo w jakimś sensie są także częścią najwspanialszej dekady muzyki lat 70. Bo to był dokładnie styczeń 70, czyli za moment będzie rocznica wydania tej piosenki na single. To teraz tak, proszę Państwa, jest 15 listopada 2019 roku, wracamy do współczesności. Mick Hucknall po rozmowie z Markiem Niedźwieckim podczas listy przebojów programu trzeciego dokazują na korytarzach trójkowych, jeszcze publiczność nie wchodzi do studia, dokazują na korytarzach trójkowych z Zosią Sylwin, co bardzo dobrze obserwowaliśmy i to było nawet fajne i głośne przy okazji. No i w pewnym momencie zapraszam go do studia M3. I mówię mu między innymi wtedy tak. Przed chwilą rozmawiałeś z moim kolegą. Tak naprawdę on jest współodpowiedzialny, czy głównie odpowiedzialny za to, że muzyka Simply Red, twoja twórczość, jest znana w Polsce, no bo ją grał, prezentował, a poza tym była na liście przebojów programu trzeciego i to wiele utworów. A powiedz, jaką rolę w twoim życiu odegrało radio? I tu Mick Hucknall mówi tak. Jako mały chłopiec, gdy nie miałem jeszcze własnego odtwarzacza płyt, sporo rozmawiałem z moim tatą, który był fryzjerem i radio grało w jego zakładzie pracy cały czas. Well, right from being very young, when I didn't have my own record player, I used to share a lot of conversations with my father, because my father was a barber, a hairdresser, and when he worked during the day, he would always have the radio. Kiedy ja byłem w szkole, on słuchał radia, gdy przychodził do domu, mówił mi na przykład takie słowa. And he would occasionally come home and said, "Oh, hey, I've just heard this new record by Simon and Garfunkel. It's called Bridge Over Troubled Water." Słyszałem dziś taki nowy kawałek duetu Simon and Garfunkel. Ma tytuł Bridge Over Troubled Water. To będzie hit, zobaczysz. Codziennie słuchał nowych utworów i wynajdował te, które miały być przebojami. Of listening to the top 20. Mieliśmy taką tradycję. Zawsze w niedzielę wieczorem słuchaliśmy listy przebojów, żeby sprawdzić, jak radzą sobie te piosenki. To było coś w rodzaju sportu. A dla mnie dodatkowo sposób odkrywania nowej muzyki poprzez rozmowy z tatą. No właśnie, mnóstwo ludzi w Polsce poznało Simply Red dzięki temu radiu. Ja też poznałem Simply Red dzięki temu radiu, kiedy byłem jeszcze tylko jego słuchaczem. I wciąż poznają waszą muzykę, takie mam wrażenie, ludzie w Polsce, tutaj, poprzez naszą antenę. Mick Hucknall mówi, to cudowne. Komunikowanie się poprzez muzykę jest jedną z największych radości tej profesji. That's a wonderful thing. I mean, one of the great joys of my profession is making the communication with music. It's because there's something magical about music. W muzyce jest coś magicznego. Inaczej na przykład niż z literaturą. Tu owszem, słowa mają znaczenie, ale przecież istnieją utwory, w których tekst jest zupełnie nieważny. On some songs the words don't mean anything. The words, you know, some rock and roll songs. Tak jak w niektórych piosenkach rock and rollowych. Większość ludzi nie rozumie, o czym w ogóle ci Afroamerykanie śpiewają. Ale i tak to czują. To jest najważniejsze w muzyce. Nie musisz rozumieć, żeby poczuć. somebody here in Poland. Dlatego mogę sobie wyobrazić kogoś w Polsce, kto może nie zna angielskiego. Słyszy piosenkę, może wychwyci jedno czy dwa słowa w refrenie, ale podoba mu się, bo po prostu ją czuje. You know, and that's the magic of music. I to jest właśnie magia muzyki. No i teraz uwaga, taka opowieść. Ja zupełnie nie prosiłem o historię tego utworu i zostało nam to pięknie zaserwowane przez pana Hucknalla. Zapytałem o najważniejszy jego tekst piosenki, jaki napisał. Chwilę się zastanowił, mówi, nie wiem, chyba takim najbardziej osobistym i bardzo ważnym jest Holding Back the Years. Oh, I don't know. I don't know. I suppose I would have to say for me personally the song Holding Back the Years. Gdy pisałem tę piosenkę, miałem 17 lat i ledwo odłożyłem pieniądze na gitarę, a zajęło mi to kilka miesięcy. I saved up money to buy a guitar. It took me a couple of months to save up and I bought this guitar. Kupiłem and ją. I started to learn to play. Zacząłem się uczyć chwytów. Znałem już może ze trzy wtedy. I was always trying to find like new chords. Cały czas starałem się nauczyć czegoś nowego i kiedy znalazłem ten otwierający akord, zacząłem do niego pisać słowa. That was the second song I ever wrote. To była właściwie druga piosenka, jaką w życiu napisałem. A ten tekst jest dla mnie szczególnie ważny. I być może dlatego ten utwór jest tak dobrze odbierany na całym świecie. No bo popatrz, kiedy masz 17 czy 18 lat, coś ci mówi, it's time to leave. Że to czas, by wyjść z domu rodzinnego na świat i szukać własnej tożsamości. Ale jednocześnie coś cię w tym domu przytrzymuje. Ta nić od narodzin przez dzieciństwo i dorastanie. Something is holding you at home. All the time from being a baby to a little toddler. Learning to walk, all the story that you have with your parents. Poprzez relacje z rodzicami. Still there, and you have a little bit of fear. To wszystko wciąż cię wiąże z domem i boisz się odejść, choć wiesz, że musisz. But at the same time, something in you wants to stay. I mimo że to wiesz, to jakaś część ciebie chce zostać. To your past, but something is making you move on, and that's what I'm remembering with the song. You know that. That's how I felt about the song when I wrote it. Nie trzymasz się tego, a jednocześnie coś zmusza cię, by ruszyć dalej, ruszyć w drogę. To właśnie czułem, pisząc ten utwór. Oh. Holding Back the Years. To jest pierwsza piosenka zespołu Simply Red, która pojawiła się na liście. Zadebiutowała 28 czerwca 1986 roku. 223 notowanie listy. Tak, pisze się taki jeden utwór i właściwie świat się zmienia. Już nie do poznania. Za 22 minuty jest godzina 15. No to teraz tak. Wieczór, proszę sobie to wyobrazić. Wieczór 15 listopada, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Gwar, oczekiwanie. Tutaj już publiczność właściwie czeka na jego wejście na scenę, a on 3 metry, nawet nie 10, 3 metry od tego studia w studiu M3 opowiada w najlepsze. Powiedziałem... W ogóle to było tak, że przed pierwszym pytaniem powiedziałem Mr. Hucknall, a on mówi nie, just call me Mick. Mówię tak, Manchester no to tak, Hacienda Club i Joy Division i The Smiths i Happy Mondays, później zespoły takie jak James, Oasis, ale Simply Red, wy tam, to przecież zupełnie inna bajka. Musieliście się tam czuć trochę jak samotna wysepka. A on na to, dobre pytanie, ale Simply Red jest inaczej, bo my nigdy nie byliśmy typowym zespołem z Manchesteru. It's a good question because... The thing is with Simply Red is that we were never really a typical Manchester band. We became an international band overnight. Właściwie z dnia na dzień staliśmy się zespołem międzynarodowym. Już nasze pierwsze nagranie, Managed to Tight to Mention, było przebojem w wielu krajach. A zaraz później Holding Back the Years stało się hitem na całym świecie. It wasn't relevant in interviews. Ludzie nawet nie pytali o Manchester. Jeśli już, to w wywiadach była mowa o północnym soulu. I to jest fundamentalna różnica. Zespoły, które wymieniłeś z niezależnej sceny muzycznej, nie sprzedały tylu albumów, co my. University students, so we went mainstream very fast. Nie były znane raczej tylko w kręgach studenckich, a my natychmiast wskoczyliśmy w ten główny nurt. Powiedziałem, wiesz, dla mnie to jest fascynujące, bo siedzi przede mną osoba, której piosenki są znane na całym świecie, nie na jednym kontynencie, na całym świecie. I teraz sobie przypominam fragment naszej rozmowy z 2016 roku, kiedy ukazała się płyta Simply Red, Big Love. Tak pięknie wtedy mówiłeś, podkreślałeś, jak ważna jest dla ciebie rodzina. A Mick na to, ten ostatni album Big Love nazwałbym albumem mojego taty. Jest trochę o mnie, moim dziecku i mojej żonie, ale także o moim ojcu. Well, I would call the last album Big Love my father album, my dad album, because it's partly about me and my kid and my wife, but also about my father too. But this record is more like a celebration. Ta płyta to afirmacja rodziny. Trochę też hołd złożony mojej córce i żonie. Jestem bardzo szczęśliwy, w ogóle jestem szczęściarzem. Przez większość życia przeszedłem szczęśliwy. And I feel very, very lucky. To go through life pretty much happy most of the time, you know. Mój jedyny gorszy okres to 1998 rok, kiedy nagrałem płytę Blue, bo faktycznie byłem po prostu smutny. These years have been very good to me, these last 12 years with my family, my wife and my daughter. So I'm very happy. Jednak ostatnie 12 lat to dla mnie niezwykle szczęśliwy czas. Dla mnie i dla mojej rodziny. Niech zabrzmi teraz ten oryginał, a po godzinie 15 jeszcze w ich interpretacji If You Don't Know Me By Now. All the things that we've been through, you should understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. tonight, cause we only act like children when we argue for the fight. Got our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Krzesła z teledysku. Miliony krzeseł. Harold Melvin and the Blue Note, wersja autorska z 1972 roku. No oczywiście cudownie zrobili to, właściwie nie burząc nic w tym utworze, bo on jest właściwie prawie taki sam, ale jednak brzmi nowocześnie w wykonaniu zespołu Simply Red. Mick Hucknall lubi sięgać po klasykę muzyki soulowej. No, teraz posłuchamy sobie You Make Me Feel Brand New. Jedna z najczęściej zamawianych piosenek na ślubach, no tak to powiem. Aż tak? Tak, dokładnie. No i także w tej wersji, proszę posłuchać. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Only you cared when I needed a friend, believed in me through thick and thin. This song is for love. Whenever Forever I was insecure. You built me up and made me sure. You gave my pride back to me. Precious friend, with you I'll always have a friend. You're someone whom I can depend to walk a path that sometimes bends. Without you, life has no meaning. Notes to a song out of time. How can I repay you for having faith in me? God, it's you. You make me feel brand new. For God bless me with you. Zespołu The Stylistics, You Make Me Feel Brand New. Uwielbiam płyty zespołu Simply Red, bo właściwie poza przebojami, których było na nich sporo, są także utwory, które są wielkiej klasy, a nigdy nie stały się przebojami. Takim utworem zakończymy tę część tonacji. Powiedz coś. W drugiej, myślę, że państwo na to czekają, ten koncert w całości ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i jeszcze słowa Mika Hacknala, bo on jeszcze pięknie będzie rozprawiał o życiu, o różnych rzeczach. I na koniec Stelka zrobi mostek. Everything and more that I have ever hoped for.